se bo ho nya me de e na se che ne ni ka da che ade bi nya e bi na ko no nya o